Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przekazanie Ukrainie myśliwców przez Zachód jest tylko kwestią czasu, mówi premier Łotwy. Małopolska wysyła na Ukrainę karetkę pogotowia w miejsce ambulansu, który spłonął w konwoju ze Śląska. W Polsce i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym. Ponad 130 rosyjskich ataków w Donbasie odparła ukraińska armia. W mieście Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim Rosjanie wykorzystali ludność cywilną jako żywe tarcze, a w dzielnicach mieszkalnych umieścili systemy obrony przeciwlotniczej. W codziennym raporcie Sztabu Generalnego Ukrainy napisano też, że rosyjskie wojska tracą kontrolę nad czeczeńskim batalionem kozackim. Premier Łotwy Krisztiánis Skarinš poparł ideę przekazania Ukrainie myśliwców i ocenił w rozmowie z niemieckimi mediami, że dostarczenie ich stronie ukraińskiej jest tylko kwestią czasu. Nie widzę powodu, dla którego Zachód nie powinien dostarczać myśliwców, jeśli Ukraińcy potrzebują myśliwców, powiedział Karinsz w rozmowie z portalem tygodnika Der Spiegel. Z kolei Wielka Brytania przekaże Ukrainie 2 razy więcej czołgów Challenger niż początkowo obiecała, poinformował ambasador Ukrainy w Londynie Vadim Prystajko. Oczekuje się, że pierwsze brytyjskie czołgi trafią na Ukrainę jeszcze w marcu. Małopolska przekaże Ukrainie karetkę pogotowia w miejsce ambulansu, który spłonął. Pożar miał miejsce w piątek wieczorem w Radłowie koło Tarnowa, gdzie zatrzymał się humanitarny konwój ze Śląska. Ogień uszkodził też 3 inne samochody. Na prośbę wojewody małopolskiego Łukasza Kmity karetkę na Ukrainę przekaże szpital w Nowym Targu. Za takie wsparcie dziękuję Diana Dębicka z Fundacji Moc Przyszłości z powiatu tarnowskiego, która koordynuje pomoc dla Ukrainy. Musimy uzbierać pieniądze też na remont tych aut, żeby móc ich dostawić też tam do tych szpitali i tych miejsc, w które miały dojechać. W sobotę na Ukrainę dotarły samochody z konwoju humanitarnego przekazane przez różne śląskie instytucje, które nie ucierpiały w pożarze podczas postoju w Radłowie. Wszystkie samochody są przeznaczone do szpitali przyfrontowych pod granicą Rosji. Tymczasem policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca Radłowa, który jest podejrzewany o podpalanie karetki. Funkcjonariusze w żaden sposób nie łączą tego zachowania z kontekstem ukraińskim. Sprawdzają, czy mężczyzna nie jest także odpowiedzialny za spowodowanie innych pożarów w tym samym dniu w Radłowie. A jak dowiedziało się Radio Kraków, 35-latek w przeszłości był już notowany za podpalenia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 6 osób zostało rannych w zderzeniu busa z autem osobowym na autostradzie A4 między węzłami Wrocław Południe a Bielany w kierunku Katowic. Jeden pas autostrady jest nieprzejezdny. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać 2 godziny. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. W ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym i celem jest upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego powstania w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Anna Jastrzębska-Trzeciak z Fundacji Wolność i Demokracja zapowiada, że także w tym roku na koszulkach biegaczy znajdą się wizerunki działaczy i żołnierzy podziemia. Jest to Alicja Wnorowska, Irena Szajowska, Witold Pilecki, znany nam już bardzo dobrze, oraz Tadeusz Płużański. To byli kurierzy podziemia antykomunistycznego. Bieg na 3 dystansach zazwyczaj, aczkolwiek takim dystansem obligatoryjnym w każdej miejscowości, to jest właśnie bieg na 1963 metry. To rok śmierci ostatniego poległego w walce żołnierza wyklętego. Czyli wachmistrza Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Bieg tropem wilczym rozpocznie się w południe. Il Boemo otrzymał statuetkę czeskiego lwa za najlepszy film ubiegłego roku. Od piątku film Petra Wacława będą mogli zobaczyć w kinach polscy widzowie. Czeskie lwy przyznano po raz 30. Jubileuszowa gala wręczenia nagród Czeskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej odbyła się w praskiej sali koncertowej Rudolfinum. Film Petra Wacława przybliża postać Józefa Myśliweczka, czeskiego kompozytora operowego tworzącego w XVIII-wiecznych Włoszech, przyjaciela Mozarta. Nominowany w 11 kategoriach Il Boemo otrzymał łącznie 6 czeskich lwów, również za reżyserię, dźwięk, scenografię, kostiumy i charakteryzację. Trzy statuetki to dorobek reżyserskiego debiutu Wojciecha Maszka. Jego Arwet został nagrodzony za scenariusz, muzykę i tytułową rolę Michala Kerna. Za najlepszą aktorkę pierwszoplanową Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna uznała Klarę Meliszkową w filmie Podejrzenie. Natomiast próba sztuki, przedstawiająca w dowcipny sposób kulisy egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne, została najlepszym filmem dokumentalnym. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Wieści sportowe, Mateusz Warianka. Legia Warszawa lepsza od Górnika Zabrze w meczu kończącym sobotnie granie w piłkarskiej ekstraklasie. Wojskowi wygrali 1-0 po golu z 38 minuty Tomasa Pekharta. Wojskowi od 65 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Josue. Wcześniej Korona Kielce pokonała 1-0 Wisłę Płock. Dla nafciarzy była to już piąta porażka z rzędu. Ciężko naprawdę po tej serii, którą mamy, nie czułem od zespołu, żeby mu nie zależało, żeby nie chciał. Natomiast warunki były postawione ciężkie. Korona pracowała, wykrywała nam przestrzenie, ale przez to wszystko uważam, że akurat do bramki, szczególnie w drugiej połowie, żeśmy się dostali do gry, lepiej to wyglądało. Wiadomo, że bramka zawsze zmienia oblicze meczu. Graliśmy już potem jakby też głową w mur, ale bardzo dobre kontrataki Korony były niebezpieczne, także my na nasze 3 punkty musimy sobie poczekać. Tłumaczył trener Wisły Paweł Stanio. W innym sobotnim meczu Widzew w Fełucie przegrał 0-2 z Wartą Poznań. Tymczasem za polskimi lekkoatletami kolejny udany dzień na halowych Mistrzostwach Europy w Stambule. W biegu na 400 metrów po brązowy medal sięgnęła Anna Kiełbasińska. Cieszę się bardzo, natomiast wiadomo, że chciałam też troszeczkę inny wynik tutaj wykręcić, ale już wiedziałam, że z trzeciego toru będzie ciężko i tutaj trzeba było biegać po medal, a nie już po sam wynik. Wcześniej trzecie miejsce zajęła też Sofia Nowy, z tym, że na 1500 metrów. Polacy mają już 4 krążki na mistrzostwach. Wcześniej srebra wywalczyły Adrian Nasułek w pięcioboju i Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Dziś ostatni dzień rywalizacji. O medale powalczą m.in. tyczkarz Piotr Lisek, płotkarze Weronika Nagięć, Jakub Szymański i Krzysztof Kilian, czy sztafeta kobiet 4x400 metrów. Teraz sporty zimowe. Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król triumfowali w gigancie równoległym podczas zawodów snowboardowego Pucharu Europy w Suchem pod Zakopanem. Zawody Pucharu Europy wróciły do Polski po 18 latach przerwy. No ja się bardzo cieszę, że to wróciło do Polski, że robimy to po 18 latach w końcu. Jest super, atmosfera super, kibice dopisali, super pogoda, warunki naprawdę ideolo. Więc ja się bardzo cieszę, że ludzie mogli przyjść zobaczyć nas na żywo. Mówiła Król. Dziś kolejny dzień rywalizacji, gigant równoległy. I jeszcze łyżwiarstwo szybkie. Magdalena Czyszczoń była 10, a Karolina Bosiek 11 w biegu masowym podczas Mistrzostw Świata w Heerenveen. Czyszczoń przyznała, że rywalizacja była bardzo wymagająca. Tempo było bardzo szybkie w tym finale i widać było, że dziewczyny z Holandii są umówione. A ja może niepotrzebnie zaczęłam gonić Schoutena, ale jednak żadna z innych koleżanek z peletonu się nie rwała do tego, żeby próbować. Wśród mężczyzn 13 był Damian Żurek, a 17 Piotr Michalski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 0 do plus 3 stopni, tylko na Podhalu minus 2, do tego pochmurno, choć z przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, a na północy także krupy śnieżne i wszędzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid.

obserwujemy, się toczy, no ale on jest cały czas z nami, a że poza opowiadaniem o Stanach Zjednoczonych także staramy się, Aleks i ja, przybliżać różne rzeczy związane z Ukrainą w różnych innych redakcjach, to no, ta opowieść się teraz połączy, zapętli i wykorzystamy spostrzeżenia Aleks i jej doświadczenia bezpośrednio stamtąd, czyli z Ukrainy. Byłaś ostatnio rocznica wojny, 24 lutego, to już kilka dni za nami, ale miałaś okazję być tam na miejscu na Ukrainie w momencie trochę przed i trochę po oraz podczas samej rocznicy. Opowiedz nam, gdzie byłaś i jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ja dokładnie byłam we Lwowie, bo tam zostałam wysłana z redakcji, tam też chciałam pojechać. I powiem ci, że pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy człowiekowi, który nigdy nie był w kraju, w którym jest wojna, to pamiętam, że od razu po przekroczeniu właśnie polsko-ukraińskiej granicy, to już zrobiliśmy, jak już było ciemno, jak był zmrok, to co mi się rzuciło w oczy, to że tam było ciemno. I pamiętam, zanim wyjechałam, to się mówiło, że oni, prawda, muszą oszczędzać prąd. I też w ogóle sami mieszkańcy Lwowa mieszkają na electricity schedule, na takim jakby, może schedule, planie elektryczności. Oszczędzają, prąd jest racjonowany, tak. I siłą rzeczy są przerwy w dostawach jego, bo infrastruktura ukraińska jest niszczona przez Rosjan. Tak. I to, co mi się od razu rzuciło w oczy, to, że właśnie naprawdę było ciemno, ale to było tak ciemno, że gdy mijaliśmy osoby, które były na poboczu, które nim szły, to je się widziało naprawdę w ostatniej sekundzie. Tak. Czyli takie czarne kontury wyłaniające się z Tak, ciemni. I to jeszcze naprawdę nie każdy miał odblaski, więc takie po prostu postacie się nagle właśnie pojawiały, ale mają takie fajne, nie wiem, czy to było przed wojną, czy jakby to się pojawiło po wybuchu wojny. Na początku myślałam, że to byli prawdziwi ludzie, ale stoją przy każdym przejściu takie plastikowe ludki, dosyć duże, kolorowe, więc to się bardzo w oczy rzuca w momencie, kiedy... Ale przejściu dla pieszych? Tak, przy przejściu dla pieszych. Aha. A więc to było takie bardzo, jest bardzo praktyczne moim zdaniem. I pamiętam, że dosłownie jakieś może... nie spodziewałam się takiego widoku tak szybko po przekroczeniu polsko-ukraińskiej granicy. Mieliśmy taki nasz pierwszy checkpoint wojskowy, gdzie stało chyba 5 żołnierzy i kazali się nam zatrzymać, bo nie większość chyba samochodów zatrzymywali takim czerwonym światełkiem, taką jakby miał latarkę, która się świeciła na czerwono. 5 żołnierzy z rifles, karabin. Z karabinami. Potem jak już się dojeżdżało do Lwowa, do miasta, to był taki widok o tyle no fajny, jakby no po prostu z tego mroku i to miasto tak bardzo ładnie, jakby to jest, nie wiem, majaczyło, malowało się na horyzoncie i to już było wiadomo, że dojeżdżamy do Lwowa, no bo tam tego światła było więcej. To też nie było tak, że ono się paliło wszędzie we Lwowie, bo już potem jak byliśmy we Lwowie i pamiętam na przykład, jak któregoś razu właśnie miałam live'a, no takim głównym skwerze, on się nazywa Prospekt, tam było światło, ale gdyby się skręciło w którąkolwiek z uliczek już z prospektu prowadzącą gdzieś indziej, no to tam latarnie były powyłączane. Jedyne światło, które było, to było światło z witryn sklepowych. Więc to naprawdę widać i to się rzuca w oczy. No i tak jak mówiłam, właśnie cały Lwów pracuje na takim właśnie, działa, znaczy ludzie żyją po prostu na właśnie takim innym trybie. W innym trybie cały Lwów żyje na takim właśnie racjonowaniu elektryczności. I nawet zrobiliśmy właśnie o tym, jak ludzie we Lwowie żyją, taki reportaż. I to jest tak, że to jest w ogóle bardzo ciężkie, bo na przykład taka rodzina opowiadała mi, że Lwów jest podzielony na takie strefy. I to może być problematyczne, kiedy na przykład jesteśmy w strefie, w której, z tego co pamiętam, to nie mówili też, że to jest tak, że 4 godziny nie ma prądu na 100%, potem 4 godziny prąd jest, a potem przez pozostałe 8 nie wiadomo, czy będzie, czy nie. Może go nie być. I to jest o tyle na przykład problematyczne, kiedy na przykład mieszkamy w strefie rano, gdzie nie ma tego prądu, w szkole, do którego chodzi dziecko, w tej strefie też prądu nie ma, To, co też jest bardzo fajne, co mi się bardzo podobało, to, że naprawdę próbują, żeby dzieci chodziły do szkoły in person, żeby nie było żadnych takich lekcji zdalnych. Natomiast to jest problematyczne. Też pewnie trochę trudno by je było prowadzić, jeżeli są przerwy w internecie, znaczy w ogóle w prądzie, no to siłą rzeczy też zasięg internetu nie jest za dobry. No właśnie. I też mniej niż więcej. Tak, to też tylko to wtedy właśnie może być problematyczne, bo czasami właśnie, jak mówiła mi ta mama, jak są te air raid alerts i dzieci muszą schodzić do piwnic. Przed nalotami. Tam, gdzie są, bo jakby Lwów też pamiętam, jak się słyszy jakieś bunkry albo jakieś takie właśnie schroniska przeciw właśnie bombowe. Schrony. Mhm. Thank you. Właśnie mówię, wszyscy mówią, że polski język, trudny język. To jakby to nie jest tak, że tam są jakieś takie specjalne schrony czy bunkry, tylko Lwów wykorzystuje infrastrukturę, która już jest. Więc na przykład takim schronem w naszym hotelu był parking na poziomie -1, no a w szkołach to będą na przykład piwnice. Mhm. Tylko znowu, jak nie ma tego prądu i załóżmy, że są jakieś alarmy, no to dzieci schodzą do piwnicy i co? Jest ciemno, tak? Albo nie ma na przykład ogrzewania. No a to wtedy też mówili, że radzą sobie, że starają sobie radzić, bo mają jakieś takie właśnie specjalne lampy, na przykład ta rodzina, którą odwiedziliśmy, ma taką specjalną lampę solarną, którą ładują za dnia, jak jest słońce. Aha, potem ona po ciemku też odtwarza ten nagromadzony prąd. Tak, i potem ta starsza córka tej pani, bo ona jeszcze miała syna młodszego, który teraz jest w pierwszej klasie, ale starsza córka może odrabiać lekcje. I ta lampka, znaczy lampa daje dosyć dużo światła. Ale no mówili, że no jest to problematyczne, tak? Bo na przykład też jak się pytałam, no dobra, ale to co robicie właśnie jak, no jak nie ma tego prądu i jesteście w domu? No to mówili, że czasami próbują coś czytać na komórkach, ale to też mówili jakby szczególnie na początku, to było to też problematyczne, bo sieć nie działała za dobrze. Mhm. Więc tak jak właśnie przed chwilą mówiliśmy, z tym internetem też były właśnie kłopoty. No ale na przykład mówiła, że dzieci to się bawią, albo na przykład z tym młodszym, no to uczą się alfabetu i pokazywali mi taką fajną planszę, która działa na bateryjki i też się sama nauczyłam parę takich no liter właśnie z ukraińskiego alfabetu. I cała ta rozmowa, jak ona się właśnie odbywała, no to wiadomo, to nie były jakieś takie high spirits, right? To nie jest tak, że wszyscy byli w jakimś super mood, no bo atmosfera jest ciężka. Te nastroje nie były jakieś szybujące pod sufitem i no właśnie, hura optymistyczne. Tak, tylko... ale po prostu pamiętam to, co mi tak utkwiło w pamięci, że po tym pytaniu, jak się pytałam, no co oni robią właśnie, jak nie ma tego światła, a są w domu i nie mogą wyjść na zewnątrz, bo nie jest ciepło, nie ma słońca, to co mi utkwiło w pamięci, to ta pani powiedziała z uśmiechem, że śpiewają hymn ukraiński. Mm. I to też taka moja obserwacja, naprawdę, the Ukrainian people, oni są bardzo resilient. Czyli Ukraińcy są niezwykle odporni, ale odporni. Może tak powiedziałabym, niezłomni może, tak, mają sobie taką siłę. Po prostu pamiętam to, co ona mi powiedziała, no to naprawdę to było piękne i to powiedziała akurat właśnie no, z uśmiechem. No i też pamiętam, jak się z nimi żegnaliśmy, no to mówili, że jak się znowu zobaczymy, no to właśnie mają nadzieję, że to już będzie po wojnie, kiedy właśnie Ukraina będzie wolnym krajem. No to tutaj na chwilkę przerwimy wątek, czyli pierwsza część pod znakiem ciemności, z której wyłania się niezłomność. Exactly. Zobaczymy, co będzie dalej. Za chwilę wracamy. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар Байрахтар. Байрахтар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар Байрахтар. Байрахтар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар. Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night two-stepping with a woman I love. Troubles standing up, and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with a woman I love. Сирени обірвали наш сон. У дві валізи все минуле, далі go-go. Ти за кермом невідомий, всі нерви в кулак, ой, нерви. Мене так, я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку на Крим. Свій двіж замутим, ніхто не вийде із води сухим. Не застав напряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут, і ми тут шоураннер. Горить уже, скільки ще ракет. Мила обіцяю, коли все мине, я танцюватиму з тобою so slow і цілуватиму туди, де любов. Знов і знов чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую туди, де любов. Знов і знов чекай мене, коли все це мине. Stany Ameryki, wracamy po przerwie. Pierwsza nasza styczność z Ukrainą w opowieści Alex z podznaku niezłomności śpiewaniu hymnu ukraińskiego na zakończenie tego poprzedniego wejścia. Co jeszcze cię uderzyło tam, jak byłaś? Wiesz co, to co też w ogóle pamiętam, a propos właśnie tego słowa niezłomności, pamiętam, rozmawiałam też z merem Sadowy. Z merem Lwowa. Tak, z merem Lwowa i to też tak nie dziwię się... Andrzej Sadowy. Tak, nie dziwię się mieszkańcom Lwowa, że są tacy właśnie resilient w tym wszystkim, bo... Czyli niezłomni? Niezłomni, bo no ich gospodarz, tak jak mówił w ogóle właśnie mer Lwowa, no że on jest tam, że on musi starać się tak myśleć trochę jak ojciec, tak, no bo on za to miasto odpowiada. I to, co właśnie widziałam, bo też pamiętam, zanim wyjechałam, jak się w ogóle przygotowywałam do tego wywiadu z merem, to on mówił o tym właśnie, że Lwów jest takim international humanitarian aid hub, czyli taki właśnie jakby takim międzynarodowym punktem, gdzie, nie wiem, to powiedzieć... Pomocy humanitarnej. Tak, pomocy humanitarnej, dokładnie. I tak faktycznie... Czyli punktem przeładunkowym, do którego docierają dary z zewnątrz i potem tak. Jest dystrybucja... Tak, dalej na wschód kraju. Ale naprawdę, z kim nie rozmawiałam we Lwowie, tam każdy Tam każdy no też walczy, ale właśnie w taki sposób, że na przykład rozmawiałam z grupą artystów, którzy przed wojną byli, to w ogóle była grupa polsko-ukraińska, która zajmowała się konserwacją sztuki we Lwowie. Oni na przykład właśnie zajmowali się zabezpieczaniem, to już jak wojna wybuchła, rzeźb w katedrze łacińskiej we Lwowie. Ale teraz sytuacja jest taka, że część z nich, no szczególnie właśnie, jak rozmawiałam teraz z dziewczyną, która tam, z Anią, która została, bardzo dużo jej znajomych, no chłopaków jest na froncie. Więc na przykład ona i parę osób, które zostały we Lwowie, oni oczywiście się dalej zajmują konserwacją sztuki i odwiedziliśmy ich w ogóle w ich workshop. Czyli w warsztacie. W warsztacie, tak, tak. I naprawdę to było też no, miejsce niesamowite, bo wchodzimy, a przed nami stoją rzeźby z baroku. To się nazywa w ogóle barok lwowski. To jest w ogóle taki rodzaj, gatunek, no naprawdę unique in the world. Te rzeźby wyjątkowo wyglądają, na skalę świata. Tak, po prostu jakby one płynęły w powietrzu. Ja weszłam i naprawdę, no mi aż się ciśnie na usta jakieś późne rokokoko. To po prostu mnie aż naprawdę zaparło mi dech. I oni dalej pracują nad tym właśnie, ale na przykład te rzeźby, które tam stały, ja się pytałam, czy one właśnie wracają tam, skąd właśnie zostały zdemontowane, no to Ani mi mówiła, że nie, one po prostu czekają na to, aż wojna się skończy, żeby mogły wrócić do tego klasztoru. No ale w tym workshop teraz, w warsztacie, nie tylko pracują nad dbaniem, konserwacją sztuki, ale przygotowują medical backpacks dla żołnierzy na froncie oraz coś... Czyli pomoc medyczną. W takich plecakach. Plecaki. Mhm. I individual first aid kits dla żołnierzy. Czyli osobiste apteczki. Tak. Mhm. I to jest naprawdę ważna rzecz, bo tak jak właśnie mi tam dziewczyny tłumaczyły, każda apteczka zawiera takie naprawdę podstawowe rzeczy, które gdy coś się tobie dzieje... jakby specjalnie też mówię tobie, bo na przykład one też tam tłumaczyły, że jeżeli żołnierz jest ranny, ale nie jest właśnie w stanie sam sobie założyć na przykład taki tourniquet, nie wiem jak to się mówi po polsku, to jest to, co... No teoretycznie nazwalibyśmy to prawie tak samo spolszczając angielskie słowo, czyli turnikiet, ale to nie wiem, czy z tego przypadkiem nie wyszły drzwi obrotowe, ale to, co pokazuje Alex teraz na swoim przedramieniu, to jest takie kręcenie jak... Opaska zaciskowa, może po polsku zaciskowa, się powie. Tak, taką jakby korbką byśmy kręcili takim wiatraczkiem, żeby odcinać dopływ krwi do miejsca zranionego, żeby to jakoś tamować. Tak. To na przykład, że i zawsze mówisz, że jest bardzo ważne, że każdy żołnierz musi o tym pamiętać, żeby jeżeli leży obok niego inny ranny żołnierz, któremu on chce pomóc, to żeby koniecznie właśnie brać z jego apteczki, a nie ze swojej. Żeby potem nie było sytuacji, że jak jemu coś się stanie, na przykład no, w okolicy nie będzie nikogo, kto by mu pomógł. Że on swoje już oddał komuś? Tak, właśnie on miał czym po prostu no, ratować swoje życie, zanim jakaś pomoc nie nadejdzie. Tego też nie wiedziałam. Taki tourniquet, to maksymalnie z tego, co pamiętam, to chyba może być na ciele człowieka od półtorej, dwie godziny, bo inaczej potem być może trzeba taki limb, jak się mówi na limb, ręce, nogi, to są te... Kończyny. O właśnie, taką kończynę amputować. Mhm. Więc... A poza tym może pewnie dojść do zakrzepów jakichś, które potem przez... No nie znam się też na tym, ale tak medyczna wiedza z seriali jak Dr. House, że mogą potem gdzieś trafić i spowodować wylew, udar. Więc po prostu no, na każdym kroku widać, że ta wojna jest. No i te osoby, które tam zostały, one właśnie teraz się bardzo mocno angażują, żeby przygotowywać takie rzeczy, by móc je wysyłać na wschód. Rozmawiałam też na przykład z prawnikiem, który ma własną kancelarię, który teraz też bardzo mocno się angażuje właśnie w pomoc humanitarną. I to, co było ciekawe, że te osoby, z którymi rozmawiałam, one mówiły, że teraz ta pomoc humanitarna jest jeszcze bardziej angażująca niż wcześniej, jak miało się pracę, rodzinę, no to, że teraz to jest jeszcze nawet bardziej po prostu jakby angażujące niż praca, że robią o wiele więcej przy tym, jakby w tej dziedzinie swojego życia, niż właśnie pracy. I tak jak mówiłam, no po prostu widać, że cały Lwów jest właśnie w wojnę zaangażowany, że ta wojna też tam jest. Jak my tam byliśmy, to pamiętam któregoś razu, to było w nocy. Potem czytałam, że to jest dosyć unusual, żeby... Nietypowe. Żeby w całym kraju o tej godzinie wyły syreny, te właśnie Air Raid Alert Systems. Mhm. Czyli te systemy ostrzegania przeciw atakom z powietrza, nalotom. Tak, to muszę powiedzieć, że tak jak zawyły za dnia, to jednak jak po raz pierwszy zawyły nocą, to tak przychodzi mi po angielsku takie słowo eerie do głowy. Eerie to jest taki przerażający. Tak, no naprawdę. Jak usłyszałam to po raz pierwszy nocą, to było przerażające i nie wyobrażam sobie właśnie, żeby ktoś tak no po prostu musiał. A oni muszą no po prostu żyć. Chociaż i tak Lwów ma dosyć sporo szczęścia, o ile tak. Można mówić o szczęściu na wojnie, no. Ale przez to, że jest bliżej granicy z Polską, tak. Dużo dalej od frontu niż cała reszta miast, które nam się przewijają przez informacje. Tak, plus mają te dobre systemy właśnie, które po prostu są w stanie te rakiety wychwycić i zestrzelić. Ale jak właśnie jak my byliśmy, to następnego dnia trzy missiles uderzyły właśnie w infrastrukturę energetyczną. Trzy pociski. Tak, tak, tak. Tam był jakiś wielki pożar. Dwóch pracowników na szczęście schowało się w schronie, więc nic im się nie stało. Ale tak, no po prostu to się dzieje i no ten kraj jest ostrzeliwany i no tutaj tak, właśnie ten energy infrastructure. Czyli infrastruktura energetyczna. No dobrze, chwila przerwy w takim razie, a za moment chętnie posłuchamy o tym, jak byłaś przyjmowana jako nie tylko Polka, ale i Amerykanka, bo pamiętajmy, nowe Stany Ameryki, normalnie opowiadamy o Stanach Zjednoczonych i różnych różnicach kulturowych, no ale ta okazja rocznicy wojny pierwszej, wybuchu pierwszego roku trwania tego konfliktu i osoba Alex, która łączy te dwie kultury, amerykańską i polską, plus właśnie Ukraina, gdzie oba te kraje, czyli my i wy, my Polacy i wy Amerykanie, że tak to ujmę tylko ze swojego punktu widzenia, akurat w postaci Alex połączeni, wizytując Ukrainę, no mogli wywoływać jakieś ciekawe reakcje, o czym zaraz się dowiemy w kolejnym wejściu, więc proszę zostać z nami. Stany Ameryki, wracamy po przerwie i tak jak zapowiedziałem, połączenie polskości i amerykańskości w osobie Alex mamy do dyspozycji i relacje z pierwszej ręki. Jak ciebie, Alex, odbierali Ukraińcy tam na miejscu, kiedy dowiadywali się, że jesteś właśnie połączeniem tych obu krajów? Mhm. Które w sumie najbardziej pomagają im teraz. Tak. Bardzo szukam, wiesz co, odpowiedniego słowa. Bardzo fajnie, bardzo ciepło, bardzo miło. Byliśmy w ogóle jednego dnia, jak słyszeli to właśnie mówili, no, że to są właśnie kraje, które pomagają najbardziej. I pamiętam, byliśmy jednego dnia na Lwowskiej Politechnice, gdzie robiliśmy materiał o takich hydrobandażach, które tam robią. To jest właśnie, już po prostu muszę jakby, bo znowu to, o czym mówię, że w całym Lwowie coś się dzieje właśnie, żeby pomagać tym, którzy właśnie bronią ich kraju na wschodzie, gdzie produkują takie specjalne hydrożelowe bandaże. I profesorowie, jak się dowiedzieli właśnie, że jestem no, i ze Stanów, i z Polski, a nasza stacja właśnie z Polski, no to mówię, no bardzo, bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci, oprócz tego, że nam pokazano laboratorium, to jak to wszystko się odbywa, to potem zaproszono nas na kawę po lwowsku i naprawdę, no bardzo ciepło, po prostu... No mówię, no po prostu jakby, no mówię, no czułam się po prostu przez chwilę po prostu jakby była u wujków, because they were so nice, so tak nice, miło. So welcoming, tak, bardzo właśnie dziękowali za pomoc i Stanom, i Polsce, więc no to było, mówię, bardzo ciepłe przyjęcie. A na ulicy? Czy to się przydawało, jak pytałaś ludzi o opinię, czy robiłaś takiego rodzaju sondy... uliczne. Wiesz co? Czy miałaś okazję zobaczyć reakcje zwykłych ludzi, takich nieprzygotowanych i też nie na jakimś stanowisku? Wiesz co? Sądy... Żołnierzy. Żołnierzy, wiesz co, że... Pamiętam, znaczy tak, bo w sensie parę razy jak byliśmy zatrzymywani przez żołnierzy, to się pytali właśnie skąd jesteśmy, jak słyszeli właśnie, że journalist, no to skąd? No to mówiliśmy, że z Polski. No to się uśmiechali i też właśnie... Byli dla nas bardzo, bardzo mili. Parę razy też, znaczy tak, pamiętam jak nagrywaliśmy w centrum Lwowa, to czasami się ludzie właśnie pytali, a skąd? Jak słyszeli, że Polska, to właśnie kciuki pokazywali do góry, no bo też nie zawsze mogłam rozmawiać akurat, bo to akurat może było tuż przed live'em. Ale, no mówię, odbiór, reception, w sensie nas tam był bardzo, bardzo ciepły. Mhm. A jak wygląda życie we Lwowie na co dzień? Tu się, wiesz, to tak przez chwilę zawahałam, bo w pewien sposób wydaje mi się, tak jest, no, że ludzie starają się żyć, tak mi się wydaje, no powiedzmy normalnie. Jakoś normalnie, tak? Tak jak no kiedyś, bo... w miarę, pomijając syreny? Tak, ale to nie jest, znaczy normalnie w takim sensie, no po prostu wydaje mi się, że w pewien sposób trzeba, żeby móc jakby no funkcjonować. Ale we Lwowie na przykład no codziennie w kościele garnizonowym jest pogrzeb i pamiętam nie było dnia, żebyśmy no nie widzieli po prostu właśnie grupy ludzi, która stała na zewnątrz, żołnierzy z flagą, no codziennie po prostu był pogrzeb i to był taki, jakby to powiedzieć, grim reminder tego, że the country is at war. Czyli takie okrutne, smutne, ponure przypomnienie, że kraj jest cały czas w stanie wojny. Tak, tak, dokładnie. I po prostu też jest tam, to jest tak, że właśnie potem jak ten kondukt właśnie żałobny, jak się potem przemieszczał z starówką, to wszyscy by się zatrzymywali po prostu i po prostu oddawali cześć właśnie takiemu żołnierzowi, który... A co cię zaskoczyło? Czegoś się nie spodziewałaś, a zobaczyłaś we Lwowie podczas wojny? Jeżeli coś takiego było oczywiście. Tak, wiesz co? Jakby to powiedzieć, taka historyczność tego miasta, bo ja pamiętam, że jako dziecko, jako nastolatka, jak się właśnie wychowywałam w Stanach, tata by mi bardzo dużo opowiadał o historii Polski, i właśnie krajów sąsiadujących, to i pamiętam, że mówił mi to, że Lwów kiedyś był miastem polskim, no faktycznie widziałam to, bo tam w ogóle było bardzo dużo starych, przepięknych budynków, no i na jednym z nich na przykład po polsku było napisane Galicyjska Kasa Oszczędnościowa, więc to była taka ta żywa lekcja historii i to, że na przykład wiele ulic, czego nie ma już chyba w Warszawie, takie cobblestone streets, to się czyli mówi... Czyli takie kociuby na ulicy. Tak, tak, tak, tak. Kostka brukowa. Kostka taka. Brukowa, tak. I jest no naprawdę przepięknym miastem. Z bardzo dobrym jedzeniem. A pamiętasz, jak kawa po lwowsku jest podawana? Z tego, co pamiętam, bo to było tak, że tam było spore zamieszanie w komunikacji, bo chciano nam przekazać, jak dokładnie ta kawa po lwowsku wygląda. Tam była kawa bez mleka i nie pamiętam, czy tam był chyba jakiś koniak dolany, jakiś alkohol tam był dolany. Taka kapka, jak to się mówi po polsku. Mhm. I nawet jest, tylko sobie niestety teraz nie jestem w stanie go przypomnieć, pani sekretariatu właśnie profesora taki fajny wiersz nam powiedziała a propos tego... bez że no już no niestety, kurczę, nie przypomnę go sobie, ale że bez czegoś tam to nie jest właśnie prawdziwa kawa. Mhm. No dobrze, to może wróci z czasem jeszcze, jak będziemy rozmawiać. Bo rzeczywiście to ciekawe, nie wiem, prądu może, ale nie wiem, bo nie znam tej kawy, więc trudno mi się odnieść. Niestety, nie przypomnę sobie. Trzymajmy kciuki, że Aleks sobie przypomni. Jeszcze trochę czasu przed nami do końca audycji. No dobrze, chwila przerwy w takim razie. Ciekawe opowieści i za chwilę ciąg dalszy i takie podsumowanie tego, co widziałaś. No bo jeszcze mieliśmy jednego gościa poza tobą. Był jeszcze Joe Biden. Nikt się go nie spodziewał. Chociaż oczywiście może przecież ktoś musiał zorganizować tą wizytę. No ale dla przeważającej większości ludzi było to ogromna niespodzianka. No i o tym też poprosimy kilka słów za chwilkę. Zaraz wracamy. Nowe Stany Ameryki. Ej, jedna miłość, Kiel, Warszawa, NA, Kazach System, Malore, Gerakes, Biga! Pośród codzienności zakłamanych zdarzeń coś potężnie bucha w piersiach, wołać sercu każe. Wstańcie, zapalcie pogody, wstańcie, miłością i dobrem zjednoczymy się jak bracia, drogę zachód nam wyznacza. To nasza wspólna rzecz. Prosto w oczy, głośno gwiazd wolności, dzielą kraj w złotych salonach, bojąc się przyszłości. Wstańcie i brońcie co wasze, wstańcie słowami, nie gazem. Solidarność znaczy wolność, Polska z wami razem. To nasza wspólna rzecz. Wolna Ukraina jest. Razem już mówimy. Stany Ameryki. Jesteśmy z powrotem. Jak Alex wróciła po tym rocznicowym wyjeździe, to akurat do Kijowa przybył niespodziewanie Joe Biden. To była taka wymianka. Zawsze musi być ilość Amerykanów, liczba nawet. No, w sumie na pewno jest ich tam sporo. Więc może to być nawet ilość. Chociaż liczba Amerykanów w tym wypadku minus jeden Alex, plus jeden Joe Biden, wychodzi na zero. I no, to oczywiście możecie się państwo śmiać, może to jest takie troszkę naiwne. Kiedyś miałem taką grę na komórce, jak się liczyło, ile osób porwali kosmici i takie ludki wchodziły do UFO i trzeba było zapamiętać, ile potem wychodziło, ile, jaka ta różnica była. No w każdym razie tutaj nie było żadnej. I powiedz w takim razie, co słyszałaś przed przyjazdem amerykańskiego prezydenta? Czy w ogóle ktoś nawet tak w rozmowach podejmował ten temat? Niespodziewany oczywiście, ale czy ktoś w ogóle łudził się, że tam taki gość się może pojawić? Nie. To było, komuś to przychodziło do głowy? To było ogromne zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał. Ale wiem, że no, Ukraińcy byli naprawdę bardzo szczęśliwi, że on przyjechał. They were very pleased, they were very happy, grateful, wdzięczni, to było to słowo. I też, też to, co właśnie, jak tutaj też mówisz, a propos no właśnie Polski, Ukrainy i Stanów, to też dla mnie to było, bo tuż po tym właśnie, jak wróciłam z Lwowa, to wyleciałam potem do Waszyngtonu, gdzie byłam na rocznicę, to takie, jakby to powiedzieć, dla mnie też... brakuje mi, wiesz co, przymiotnika, ale chodzi mi o to, że po prostu, wiesz... Powiedz po angielsku. Me being American Polish, gdzie oba te kraje po prostu właśnie najbardziej pomagają Ukrainie. Będąc Amerykanką i Polką, Polka Amerykanką, Amerykanko-Polką. Tak, móc właśnie tam być i o tym mówić i pokazywać światu, to było coś dla mnie bardzo... Może w pewien sposób takie symboliczne, bardzo takie coś, co jednak... It was something that really hit home. Coś, co bardzo jest i będzie bliskie mojemu sercu i bardzo chciałabym tam wrócić. Pamiętam też, jak byłam na Ukrainie, to jedna z dziennikarek ukraińskich, którą poznałam, robiła materiał o tym właśnie, jak zagraniczni dziennikarze tą wojnę relacjonują. I pamiętam, no pytała się właśnie mnie, czemu właśnie przyjechałam do Lwowa i czemu chciałam to robić. I pamiętam, że chciałam, że what I started, bo to było wszystko po angielsku, właśnie mówiłam jej, że no I can't imagine, nie mogę sobie wyobrazić, żeby jakiś dziennikarz nie chciał tego zrobić, że naprawdę właśnie chciałam powiedzieć Zachód, ale cały świat no musi wiedzieć o tym, co się tam dzieje, po prostu, żeby ta pomoc no nie ustawała, zarówno militarna, jak i właśnie humanitarna. Ale tak jak mówiłam, to co naprawdę mnie właśnie uderzyło, to jest the resilience of the Ukrainian people. Czyli ta niezłomność, cały czas niezłomność. No oczywiście tych, którzy nie chcieliby pojechać, no ja na przykład nie chciałem, to też mogę mówić przez swój pryzmat, no to mimo wszystko mam do czynienia z krajem w wojnie i tutaj rzeczy mogą się potoczyć inaczej niż się człowiek spodziewa. Nie jest to wyjazd turystyczny, więc też nie, no oczywiście, poziom ryzyka nie dla każdego jest akceptowalny i też... Ważne, żeby podążać za własnym głosem sumienia i rozsądku, ale tak, oczywiście, jeżeli chodzi o niesienie informacji, na pewno jest to miejsce, gdzie no, przynajmniej jakąś iluzję do dostępu do informacji większą niż tak, przez internet ale to, z kanapy to jest. Tak, oczywiście, ja to mówię, no każdy dziennikarz, każdy prezenter, bo oczywiście to, co tam się zrobi na miejscu, prawda, to trafia do studia, to jest potem przekazywane dalej, więc no każdy dziennikarz, tak, każdy prezenter ma w tym swój udział. I no tak jak mówiłam jej, że właśnie ta informacja, no informacje, one muszą płynąć dalej, muszą płynąć cały czas. Bo oni naprawdę, oni są wdzięczni za tą pomoc amerykańską, są wdzięczni za pomoc polską, but it's something that has to continue. Ale to coś, co musi być podtrzymywane. Niewątpliwie. Czy na zakończenie jeszcze chciałem cię prosić tej opowieści ukraińskiej bardziej, bo w kolejnym odcinku poruszymy twój pobyt w Waszyngtonie, ten rocznicowy bezpośrednio. Mhm. I tutaj wrażenia bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych będą dla nas ciekawe. Ale jestem ciekaw twojej opinii, dlaczego z tego, co widzisz i z tego, jak widzisz po zachowaniu swoich znajomych, też Amerykanów, dlaczego aż tak bardzo Ukraina, to co się dzieje z tym krajem, stała się ważna dla Amerykanów. Tym bardziej, że nie dzieje się to dopiero teraz, no bo jak już nauczyliśmy się przypominać sobie, to już teraz 9 rok, a jeszcze no przez większość 2022, 8 od 2014 roku, a ja pamiętam, co się działo w 2014 i nikogo to nie interesowało tak naprawdę. Wiesz co, mi się wydaje, że Ukraina, to też spotkałam się z takim cytatem, wypowiedzią z tego, co pamiętam właśnie, jak byłam w Waszyngtonie, że Ukraina właśnie teraz, no, że ona broni sposób życia, spojrzenie na życie, spojrzenie na świat zachodni, demokratyczny i że ona po prostu jest taką jakby, jak powiedzieć, pewien sposób tamą, żeby po prostu to, co właśnie robi Putin, żeby to nie szło bardziej na zachód. Aha, czyli to jest... Spotkałam się tak, z takimi właśnie opiniami w Stanach. No dobrze, w następnym odcinku przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i tam ten rocznicowy pobyt Alex będzie naszym tematem wiodącym. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność z nami. Nowe Stany Ameryki, może mała gwiazdka przy tytule Nowy Stan Ameryki. W tym momencie ten 51. Mieliśmy być my kiedyś, Polska, a teraz chyba inne kolory na fladze. Ale bez żadnej ironii akurat to. Bardzo dziękujemy za historię. Aleks Sumlińska. Thank you. I Rafał Tomański. Zapraszamy za tydzień. Co wielki znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na wal, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, to wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu. Klubowicze mają więcej. Let's go! Szczegóły w regulaminie. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Co można kupić za 40 groszy?